والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم بتقوى الله وطاعته، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. عزيز ومحترم مؤمنلر، yüce dinimiz İslam'ın ısrarla üzerinde durduğu ve bir müminde güzel bir özellik ve güzel bir huy olarak bulunmasını istediği bir değer vardır. Bu değer, başkalarını kendine tercih edebilme erdemi olan İsar'dır. İsar, kişi kendi muhtaç durumda olsa bile kardeşinin ihtiyacını düşünmesidir. İsar, kendimiz dışındakilerin dertleriyle dertlenebilmektir. Böylesine yüce bir davranışı ifade eden bu kavram, İslam kardeşliğinin temel taşı ve cömertliğin de zirvesidir aziz müminler. Kendisinin sonsuz cömert olduğunu ifade eden Yüce Allah, kullarının da cömert olmalarını şu ayeti kerimesiyle emretmektedir: Ey iman edenler! İçinde ne bir alışveriş, ne bir dostluk, ne de Allah'ın izni olmadıkça bir şefaat bulunmayan kıyamet günü gelip çatmadan önce sizi rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda cömertçe sarf edin. Böyle buyuruyor Yüce Allah. Dinimize göre paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma güzeldir aziz müminler. Ama bunu kendi ihtiyacımız varken yapabilmek daha da güzeldir. Zira bu davranış kardeşlerimizin ihtiyacını kendi ihtiyacımıza yeğlemektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu mübarek sözüyle müminde bulunması gereken bu ulvi meziyete işaret etmiştir. Kişi kendisi için istediğini kardeşi içinde istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olamaz. Evet aziz müminler, rahmet elçisinin yardımlaşma ve paylaşım konusundaki bu tutumu ortadayken, ihtiyaç sahiplerini görmezden gelmek, malın mülkün esiri olmak üzücü bir durum değil midir? Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim böylesine bir anlayışa kapılanların inkarcılar gibi sadece dünyaya ait keyif ve tutkuları için mal biriktirip cimrilik yapanların ahiretten nasiplerinin olmadığını haber vermektir. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Ayet-i kerimesi de ahirete yönelik olarak malın kalıcı bir servete dönüştürülmesi gerektiğini bizlere bildirmektedir. Muhterem Müslümanlar, ne zaman, nerede ve nasıl karşılaşacağımızı bilmediğimiz o malum son bizleri de bulacak. Elimizde avucumuzda ne varsa hepsi başkalarının olacak. Yanımızda sadece gerçek servetimiz olan hayırlı ve güzel işlerimiz kalacak. Bugün bizi oyalayan dünya meşgalesi, dün de bizden öncekileri oyalamış, farkında olmadan onların ömür sermayelerini tüketivermişti. Bugün onlardan hayırla yad edilip hatırlananlar, sahip olduğu imkanları fakir ve ihtiyaç sahipleriyle paylaşıp, cömertlik ve diğergamlıkta öne geçenlerdir. Sevgili Peygamberimizin, asıl zenginlik mal çokluğu değil, gönül tokluğudur hadis-i şerifinde anlamını bulduğu şekilde, aradığımız huzur mal biriktirmede değil, onu infak edebilmede, ihtiyaç sahiplerine verebilmektedir değerli müminler. Özlediğimiz kardeşlik bencillikte değil, diğer yamlıktadır, paylaşmaktadır. Gerçek sermayede ahirete götürdüklerimizdir ve öyle de olacaktır. O halde kıymetli mümin kardeşlerim, gelin en yakınımızdan başlayarak, kimsesizlerin kimsesi, açıkta kalanların elbisesi, aç kalanların sofrası, hastaların ilacı olalım. Bir gün bizim de ihtiyaç sahibi olabileceğimizi düşünerek, ihtiyaç sahibi kardeşlerimizi unutmayalım. Hayat yolculuğunda kendimiz dışındakileri de her zaman hesaba katalım. Haşr suresinin 9. ayeti kerimesinin mealiyle de hutbemizi bitirmiş olalım ve inşallah bu ayet biz müminler için de cömertlik hususunda, İsar konusunda, cömertliğin zirvesi olan İsar konusunda bizler için pusula olsun. Şöyle buyuruyor Yüce Rabbimiz. Kendileri ihtiyaç içerisinde olsalar bile, muhtaçları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden, hırsından korunursa, İşte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام، كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام: استعيذ بالله، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم. رب العالمين، الحمد لله حمد الكاملين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، تعظيما لنبيه وتكريما لصفيه. فقال الله عز وجل من قائل مخبرا وآمرا، استعذ بالله، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم إسلام ومسلمانlara yardım eyle. Vatanımızı ve milletimizi her türlü tehlikelerden, kazalardan, belalardan, musibetlerden mahfuz ve masun eyle. Bizlere dünyada da ahirette de iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Bizleri, ana babalarımızı ve bütün inananları bağışla ve cehennemin ateşinden bizleri koru ya Rabbi. Şüphesiz sen işiten ve bizim dualarımızı kabul edensin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Ya ibadallah, ittakullaha ve ati'uh. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم. Şüphesiz ki Allah adaleti, iyilik yapmayı ve akrabaya bakmayı emrediyor. Çirkin işleri, fenalığı ve azgınlığı da yasaklıyor. O, düşünüp tutasınız diye sizlere öğüt veriyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber.